مال اپنا سارا مہمانوں کے لیے محتاجوں کے لیے خرچ کر دیا، وب بدن ہی، اور اپنے جسم کو آگ میں بھی سونپنے کے لیے ذرا بھی پسو پیش نہیں کی، ابراہیم علیہ السلام، وب قلبی لرحمان، اور اپنے قلب مبارک کو ہر وقت رحمان کے سامنے رکھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ چاہے یہ قلب اس کے سامنے حاضر ہے، ہر وقت اس کے لیے وقف ہے یہ قلب. ابراہیم علیہ السلام کی وہ مبارک ہستی تھی، تو جب امتحان میں کامیاب ہوئے تو اللہ نے فرمایا انی جائلو کا لدنا سے اماما، میں تجھے بنانے والا ہوں لوگوں کا پیشوا. امام جس کا اقتداء کی جاتی ہے جس کے اقوال افعال میں، وہ نمونہ ہوتا ہے، تمام نبی امام ہوتے ہیں. وجعلنا ائمتا یهدون بامرنا، سارے نبیوں کو ہم نے پیشوا اور امام بنایا ہے، ہماری حکم کے مطابق وہ رہنمائی کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام تو پھر بہت بڑے امام ہیں، ملت حنیفیہ کے بڑے امام، ابو الانبیاء. فرمایا تجھے میں پیشوا بناتا ہوں، سب آزمائشوں سے نکلنے کے بعد. کالا ابراہیم علیہ السلام نے درخواست پیش کر دی، وَمِن ذُرِّيَّتِي، پروردگار مجھے پیشوا بنانے کا یہ ارشاد ہو رہا ہے، وعدہ ہو رہا ہے، تو میری اولاد میں سے بھی، یہ اپنی اولاد کے لیے، ان میں سے بھی ایسے پیشوا. اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد نہیں پہنچے گا ظالموں تک. جو ظالم ہوگا وہ امام ہونے کا اہل نہیں، اور امام میں یہاں پر جو چیز ہے وہ نبوت. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی. ظاہر ہے کہ فقہا محدثین متکلمین کہتے ہیں کہ جس شخص نے ایک آنکھ کے جھپکنے کی مقدار کے وقت تک بھی اگر کفر اور شرک کیا ہو وہ نبی بننے کا مستحق نہیں ہوتا، آنکھ کے جھپکنے کی مقدار اتنا بھی، ان کو خدا تعالیٰ پاک رکھتا ہے شروع سے جو نبی ہوتے ہیں. اور نبیوں کے علاوہ جو امام اور پیشوائیں وہ خلافت والے اور حکومت والے. تو ظالم آدمی جو ہوگا وہ آل نہیں ہے حکومت کرنے، لا ینال عہد الظالمین، حاکم جو ہے وہ ظالم جو ہوگا وہ آل نہیں ہے، اس کا حال نہیں ہے کہ وہ حاکم بن سکے، وہ مقصد کو پورا نہیں کر سکے. تو اللہ کے نزدیک جو مقبولیت ہے وہ انہی لوگوں کی ہے جو عدل اور انصاف پر چلنے والے. ظالموں تک میرا عہد نہیں پہنچے گا، وہ اس حال نہیں ہوں گے کہ ان کو پیشوا بنایا جائے، اور جو عادل ہوں گے وہ یقیناً اس کے مستحق ہوں گے. وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير. وجعلنا البيت مثابة، اور اس بات کو دھیان میں لاؤ جب کہ ہم نے بنایا بیت اللہ شریف کو مثابة للناس، لوگوں کے رجوع کی جگہ، وہ امن اور امن کی جگہ. اور بنا لو ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی، نماز کی جگہ. اور ہم نے حکم بھیجا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف ان طہرا، کہ تم دونوں پاک رکھو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اور اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. اور اس بات کو یاد کرو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے پروردگار بنا دے اس جگہ کو بلد الامنہ، امن والا شہر، ورزق له، اور روزی دے یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے، جو ایمان لایا ان میں سے اللہ پر اور قیامت کے دن پر. تعالیٰ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ومن کفرا, اور جس شخص نے کفر کیا قومت سے ہو پس میں اس کو فائدہ پہنچاؤں گا قلیلاً تھوڑے دنوں تک. ثم ازلہ, پھر کشاں کشاں اس کو لے جاؤں گا میں الى عذاب النار, دوزخ کے عذاب کی طرف. وبئس المصیر, اور بہت بری ہے جگہ وہ لوٹ کر جانے. بنی اسرائیل کی خرابیوں کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا ذکر کیا ہے اور قرآن کریم کی حقانیت, لیکن اس سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ سے بات شروع کی ہے, کیونکہ اگلی آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر ہے جو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور امت مسلمہ کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی, وہاں سے اس کی بنیاد شروع ہوتی ہے. تمہید کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت اور پیشوائی کا ذکر فرمایا ہے اور ان کی ابتلاء اور آزمائش کا ذکر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے کئی باتوں کے ساتھ ان کو آزمایا, تو ہر امتحان میں وہ پورے اور کامیاب اترے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت عامہ عطا فرمائی. انی جاعلک للناس اماما, کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت ہی اپنی اولاد کے بارے میں بھی درخواست کی. ومن ذریتی, اللہ نے فرمایا لا ینال احد الظالمین, میرا احد ظالموں تک نہیں پہنچے گا, ظالم اس خیال نہیں ہوں گے کہ وہ پیشوا بن سکے. اور یہاں پر انی جاعلک للناس اماما, کہ میں تجھے لوگوں کے لیے امام بنانا چاہتا ہوں, تو اس میں سب سے پہلے نبوت کا ہے. اللہ نے نبوت کا انعام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا, اور نبوت بھی ایسی جو کہ عمومیت رکھتی تھی. تو اور اللہ نے فرمایا کہ ظالموں تک میرا عہد نہیں پہنچے گا. معلوم ہوا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نیک ہوگا, صالح ہوگا, اس کو اس امامت کا حصہ ملے گا, لیکن جو ظالم ہوگا, کفر اور شرک کرنے والا ہوگا, وہ اس سے محروم رہے گا, اس کو وہ خلافت اور نیابت نہیں ملے گی جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وعدہ فرمایا. شیعہ امامیہ نے اس آیت سے بہت غلط استدلال کیا ہے. انہوں نے ابو بکر اور عمر کی خلافت پر اعتراض کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وہ خلافت کے اور امامت کے آل ہی نہیں, کیونکہ انہوں نے شرک کیا تھا اور کفر کیا تھا, وہ بعد میں اسلام لائے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ابتدا سے ہی بچپن سے ہی وہ مومن تھے, لہذا وہ آل بنتے ہیں, اور ابو بکر اور عمر آل نہیں بن سکتے, کیونکہ لا ینال عہد ظالمین جب اللہ نے فرمایا تو شرک اور کفر تو ظلم ہے. ان شرک لظلم عظیم, بل کافرون هم الظالمون, لہذا وہ خلیفہ بننے کے آل نہیں. لیکن ان لوگوں نے زیادتی کی ہے اور یہ غلط استدلال کیا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ ابو بکر اور عمر اور بھی بہت سے حضرات کفر کے اندر مبتلا تھے, خالد بن ولید, سیف بن سیوف اللہ جن کو لقب دیا گیا, ابو عبیدہ, اور بھی حضرت عباس حضور کے چچا, حضرت حمزہ حضور کے چچا, عقیل حضور کے چچا زاد بھائی, یہ سارے کفر میں ہی مبتلا تھے. اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی. تو حضور کا یہ ارشاد ہے کہ التائب من ذنب کمن لا ذنب لہ, جو گناہ سے توبہ کر لیتا ہے وہ اس طرح ہو جاتا ہے جس طریقے سے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. علاوہ اس کے حضور کا یہ ارشاد مبارک ہے, الاسلام یہدم ما کان قبلہ, اس نام تو تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، وہ سب گناہ مٹ گئے مومن ہونے کے بعد بتلاؤ اب کیوں ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے امامت کی، تو غلط استدلال کیا ان لوگوں نے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی امامت کے بعد بیت اللہ شریف کا ذکر کیا ہے. بیت اللہ شریف جو ہے اس کی حیثیت اور اس کی مرکزیت کا ذکر فرمایا، اس بات کو خیال میں رکھو اور یاد کرو. جعلنا البیت مثابتا، جب ٹھہرایا ہم نے بیت، البیت سے مراد ہے خانہ کعبہ، بیت اللہ شریف، اس کو مثابہ بنایا لوگوں کے لیے. مثابہ کے دو معنی بنتے ہیں، ایک لوٹنے کی جگہ، بار بار لوگ وہاں پلٹ کر آتے ہیں عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. ہر آدمی جو جاتا ہے اس کا شوق ہی ہوتا ہے کہ پھر خدا مجھ کو موقع دے. تعلیم بھی دی گئی ہے جب بیت اللہ سے جدا ہو تو دعا کرو کہ اے اللہ یہ میرا آخری عہد نہیں ہونا چاہیے بیت اللہ، پھر بھی مجھے موقع دیا جائے. تو بار بار پلٹ کر آنے کی جگہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرکز ہے. چنانچہ اگلی سورت کے اندر سورہ آل عمران میں بیت اللہ شریف کی مرکزیت، ہدایت کا سنٹر ہے، اس کو اللہ نے بنایا ہدل العالمین، ہدایت کا مرکز اللہ نے اس کو مرکزیت کا، لوگ بار بار پلٹ کر جاتے ہیں. اور دوسرا مصوبہ کا معنی ہوتا ہے ثواب کی جگہ. ظاہر ہے کہ ثواب جو ہے جتنا اس مقام میں حاصل ہوتا ہے وہ ایک مسلم بات ہے کہ وہاں پر کس قدر ثواب حاصل ہوتا ہے جو کسی دوسری جگہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا. چنانچہ ابن ماجہ شریف کی روایت کے اندر صاف حضور کا فرمان موجود ہے کہ مسجد حرام کے اندر، حرم شریف کے اندر، جو آدمی ایک نماز پڑھے گا اس کو اللہ تعالیٰ ایک لاکھ نماز کا ثواب عطا فرمائیں گے. بیت المقدس اور مسجد نبوی میں جو آدمی اللہ کی خوشنودی کے خاطر ایک نماز پڑھے گا اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، مگر بیت اللہ شریف مسجد حرام میں بہت زیادہ، 1,00,000 نماز. تو اور امن کی جگہ بنایا. دوسرا معنی ہے ثواب، ثواب کا مفہوم میں نے آئی جیسا پہلے گزر چکا ہے، مثوبت من عند اللہ، اللہ کے پاس جو ثواب ہے. ظاہر ہے ثواب کے معنی ہو یا مرکزیت کا معنی ہو، دونوں معنی درست ہیں. اور امن کی جگہ، جو آدمی ایمان لا کر وہاں جاتا ہے اس کو آخرت کے عذاب سے امن نصیب ہو جاتا ہے، اور ظاہری طور پر بھی جو مجرم ہو کر وہاں جاتا ہے اس کو پناہ مل جاتی ہے. من دخل و کان آمنا. چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجرم سے وہاں حرم کے اندر تعزیری کاروائی کرنی جائز نہیں ہے، اس کو حرم سے باہر نکال کر پھر اس پر جاری کرنا چاہیے. دوسرے بعض احمد فرماتے ہیں کہ حرم کی حدود میں بھی جائز، امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، البتہ مجرم کوئی وہاں چلا جائے، قاتل فرض کرو وہاں چلا گیا قتل کر کے، اس کا دانا پانی بند کر دو وہاں، لیکن وہاں مارو نہیں اس کو. مجبور ہو جائے جب باہر نکلے، وہ حدود حرم سے باہر نکلے، پھر اس پر حد جاری کرو، ظاہری طور پر بھی امن ہو جاتا ہے. تو اور ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ. مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے، مقام ابراہیم وہ کمرہ نہیں ہے، وہ پتھر مراد ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا تھا، اور ان کے پاؤں مبارک کا نقش وہاں موجود، پتھر کے اندر نقش لگا ہوا، اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. اسی پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا تھا، اے لوگوں اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا اس کے لیے حج کرو. تفسیر مدارک میں ہے، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ کیونکہ اللہ کا فرمان تھا اذن فی الناس بالحج، لوگوں میں اعلان کر. عرض کیا ابراہیم علیہ السلام نے، پروردگار میری آواز کون سنے؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم تم اعلان کر دو، تمہارا کام اعلان کرنا ہے، میں اس تمام نسل انسانی کی پشتوں تک تیری آواز پہنچا دوں گا جن کی قسمت میں حج لکھا ہوا، وہ پہنچے گی آواز ان تک. یہ ہمارا کام ہے، تمہارا کام اعلان کرنا ہے، تم اعلان کر دو. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کھڑے ہو کر، تفسیری روایتوں میں یہ آتا ہے کہ بیت اللہ کی دیوار جب اونچی ہوتی تھی تو اسی پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے تعمیر کیا تھا، اس کو مقام، اس کو نماز کی جگہ بنا دو. حدیث میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے باب میں کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو مقام ابراہیم ہے، اس کے بارے میں انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ کاش یہاں نماز پڑھنے کا حکم ہو، تو یہ آیت نازل ہوگی وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ ان باتوں میں سے جو حضرت عمر کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل کرنا. تو اب وہ پتھر پر تو نماز ہو نہیں سکی، وہ تو چھوٹا سا پتھر ہے. مراد یہ ہے کہ وہ پتھر کے وہاں ہی رکھا ہوا تھا اس خانے، اس وقت سے لے کر حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی 2000 سال پہلے کی بات، تو اس مقام میں رکھا ہوا تھا. اسی پتھر کو مقام ابراہیم، اس کے پاس ارد گرد نماز پڑھنے کا حکم. چنانچہ اعتکاف سے فارغ ہونے کے بعد 7 چکر جب پورا کرتے ہیں ایک طواف بنتا ہے، اس کے بعد حکم ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس اگر جگہ مل جائے، ورنہ اس کے پیچھے پیچھے جہاں بھی جگہ ملے، اس مقام کے اندر آ کر نماز پڑھنا امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں واجب ہے، اور دوسرے ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ سنت ہے یہاں نماز پڑھنا. بہت زیادہ مقبولیت اس کو حاصل ہے مقام ابراہیم. تو پہلے چبوترہ بنا ہوا تھا، موجودہ گورنمنٹ سعودیہ نے اس کو چبوترے کو ہٹا دیا، زمزم کا چبوترہ بھی ہٹا دیا، اور اس مقام ابراہیم کو شیشے کے ایک ہال کے اندر محفوظ کر دیا گیا. 2 ہال بنائے، ایک رکھا ہوا ہے اور ایک اوپر چڑھایا ہوا ہے کہ اگر یہ ٹوٹ جائے یا کوئی حادثہ ہو تو دوسرا رکھ دیا جائے. ایک ایک پتھر پر 35-35 لاکھ ریال خرچ ہوا، گورنمنٹ سعودیہ نے خرچ کیا اس پتھر پر جو وہ خاص قسم کی شیشے سے بنا ہوا، 35 لاکھ ریال ایک ہال پر خرچ کیا حکومت نے. اب وہ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ اوپر سے بھی وہ نظر آتا ہے نقش، کیونکہ مطاف کی جگہ تھوڑی تھی، اس کو وسیع کرنے کے لیے یہ سلسلہ کیا گیا. اس کا نام مقام ابراہیم. اور ہم نے حکم بھیجا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو، انتہرا پاک رکھو میرے گھر کو، تم دونوں باپ بیٹا، طواف کرنے والوں کے لیے جو بالعموم باہر سے آتے ہیں، ولا عاکفین وہاں اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، تو زائرین اور مجاورین دونوں آگے باہر سے آنے والے، وہاں زیادہ رہنے والے، اعتکاف بیٹھنے والے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو. تو پاک صاف رکھنے کا مطلب وہ دونوں طرح ہوتا ہے، ظاہر میں پاک صاف رکھنا، کسی قسم کی گندگی، نجاست، کوئی بدبودار چیز، اس قسم کی بات نہ ہو، صاف رہے. خدا تعالیٰ کے خاص عبادت کا مقام کی ظاہری نجاست بھی ضروری ہے. جس طرح بیت اللہ شریف کی نظافت کا اللہ نے حکم دیا ہے، ساری مسجدوں کا حکم دیا ہے، فی بیوتنا اذن اللہ ان ترفع، ان گھروں میں اللہ نے جن کو بلند رکھنے کا حکم دیا ہے. حضور کا فرمان ہے نظف، گھر میں اگر کوئی مسجد بنائی ہوئی ہے نماز کی جگہ، اس کو بھی پاک صاف رکھے، ایسا نہ ہو کہ وہاں مرغ بیچیں کرتے رہیں اور ناپاک رہے، صاف رکھو. تمام مساجد کو پاک صاف رکھنے کا، ظاہری کوئی کسی قسم کا کوڑا کباڑ گندگی نجاست نہیں ہونی چاہیے، اور باطنی طور پر بھی نجاست पाक रखना चाहिए। बातमी तौर पर यह है कि कोई शिर्क वाली बात न हो, कोई कुफर वाली बात न हो, कि बातनी तहारत है। क्योंकि जिस तरह बदन की तहारत जरूरी है, उसी तरीके से अकल की तहारत और दिल की तहारत भी जरूरी है। दिल के किसी गोशे के अंदर कोई शिर्क निफाक कुफर वाली बात होगी तो इंसान पलीत होगा। इन्नम अल-मुश्रिकून नजस, मुश्रिक तो नापाक गंदे। अशिर्क की निजात पड़ी है, दिल को भी पाक रखो, दिमाग को भी पाक रखो, फिक्र सही होनी चाहिए। तौहीद के अकीदे पर सही ईमान होना चाहिए, वरना दिमाग नापाक होगा, गंदा होगा। और इसी तरीके से हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मिल्लत को भी पाक करना जरूरी है। हमारी मिल्लत का जो हाल है कि सब बेदत और शिर्क से भरी हुई है। अब मिल्लत का भी पाक करना जरूरी है, तमाम शिर्किया बातों से, तमाम बिदात की बातों से। मिल्लत को गलीज किया हुआ, अजितनी बिदात होती है क्या, मिल्लत को गंदा करना। तो बैतुल्लाह शरीफ को पाक करने का हुक्म दिया, पाक साफ रखो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बहुत सी खसूसियात चुनांचे सही हदीसों के अंदर आता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अव्वल मनुष्यतन, सबसे पहले वो शख्स हैं जिन्होंने खतना किया। उससे पहले तफसीरी रवायतों में आता है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम मख्तून ही पैदा हुए, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम सबसे 80 साल की उम्र होगी। बुखारी में कुदूम के मुकाम में हुक्म हुआ खतना करो, खुद ब खुद ही उन्होंने अपने हाथ से ये सुन्नत तत्हीर अदा की। अब हुक्म यह है कि जो आदमी मुसलमान हो, ईमान में दाखिल हो, उसको कहना चाहिए कि वो ये सुन्नत तत्हीर अदा कर ले। सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो इंसान है कि जिनकी दाढ़ी में सफेद बाल लगे, उससे पहले किसी की दाढ़ी सर सफेद नहीं हुआ करता था, स्याही रहती। दुनिया की उम्र भी जवानी में थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बड़ा पतारी हुआ तो सफेद बाल देखे तो अर्ज किया बारी ताला ये क्या है। अल्लाह ने फरमाया वकार, ये वकार और इज्जत है। फरमाया जितनी वकार फिर इज्जत को और बढ़ा दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ वही आई कि ऐ इब्राहिम अंत अकरम अहलिल अर्ज अलैया, तमाम रूए जमीन पर तमाम मखलूक से इस वक्त तुम मेरे नजदीक सबसे ज्यादा बरगुजीदा हो। लिहाजा जब तुम नमाज अदा करते हो, सजदा करते हो, तुम्हारा खतर जमीन के सामने नहीं खुलना चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले पाजामा बनाया, ताकि पाजामा बड़ा अस्तर होता है, इसको पहने आदमी तो सतर खुलता नहीं है इंसान, सबसे पहले उन्होंने ये पाजामा बनाया। तहबंद भी बांधना दुरुस्त है, और हुजूर ने फरमाया तुम पाजामा भी पहना करो, तहबंद भी बांधा करो। यहूद तहबंद नहीं बांधते, फरमाया तुम दोनों बातें किया करो। और पाजामे की तारीफ फरमाई, ये अस्त्र है, हुजूर ने खरीदा भी था, पहनने का जिक्र तो नहीं मिलता लेकिन खरीदने का जिक्र मिलता है। और तारीफ फरमाई, इब्ने अबी शैबा की रिवायत में आता है कि सबसे पहले मिंबर पर खड़े होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया था। और देहलवी की रिवायत के अंदर ये भी आता है, मेहमानों के खातिर सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये नान शीरमाल तैयार किया। हदूद के अंदर नान बनाया जाता है, खास तरकीब से, हैदराबाद वाले, दिल्ली वाले, लखनऊ वाले बड़े एहतमाम से बनाते हैं, बड़ा लजीज होता है। मेहमानों की खातिर बनाया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ये मानके की रस्म सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जारी हुई। अब मानका जो बाहर से आता तो मानका करते हैं, गले मिलते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैतुल मुकद्दस के जो पहाड़ हैं उनके अंदर किसी जगह गए थे जानवरों के लिए कुछ रागा तलाश करने के लिए। एक जगह आवाज सुनी कि बड़े गमगीन आवाज में कोई शख्स अल्लाह ताला का जिक्र कर रहा। कुछ रागा तलाश करने की बजाय उधर मुतवज्जे हो गए, देखा तो एक बूढ़ा आदमी है, निहायत ही ज़ईफ उम्र, वो अल्लाह का जिक्र कर रहा। इब्राहिम ने पूछा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि تم کس کو یاد کرتے ہو؟ اللہ کو یاد کرتا ہوں. تمہارا اللہ کہاں ہے؟ آسمانوں پر ہے. تمہارا زمین پر؟ تمہارا زمین پر بھی وہی خدا ہے. تمہارا قبلہ کدھر ہے؟ تو اس نے کہا میرا قبلہ, اس نے نشان دی بتلائی کی خانہ کعبے کی طرف. تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا میرا ٹھکانہ اس غار کے اندر ہے, نیچے ہے. تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے چلو تمہارا ٹھکانہ دیکھو, تمہارا عبادت خانہ دیکھو. اس نے کہا تم وہاں جا نہیں سکتے, میرے غار کے آگے بہت گہری ندی ہے, اس ندی کو عبور نہیں کیا جا سکتا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم کیسے جاتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں تو خر کے عادت کے طور پر جاتا ہوں, میری پاؤں نہیں بھیگتے اس میں, یعنی کرامت کے طور پر میں جاتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تو ہم بھی اسی طریقے سے جائیں گے, جو خدا تعالیٰ تیرے لیے پانی کو مسخر کرتا ہے وہ ہمارے لیے بھی مسخر کر دے. چلو تمہارا ٹھکانہ دیکھتے. خاموشی سے چلے, غار میں اترے, گہرا تھا, آگے ندی تھی, ندی پر اس کو عبور کیا اسی طریقے سے, پاؤں نہیں بھیگے پانی میں. پہنچے تو جیسا اس نے بتلایا تھا ویسے اس کا عبادت خانہ تھا, اس کا رخ بیت اللہ شریف کی طرف تھا. تو خوش ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی, یہ خدا پرست انسان ہے, یا اللہ کی مخلوق میں سے کوئی ہے. پوچھا ہے بزرگ یہ بتلاؤ کہ سب سے زیادہ خوفناک دن کون سا ہے, یا تم نے کوئی دیکھا ہے؟ تو کہنے لگے, وہ بوڑھا کہنے لگا کہ سب سے زیادہ خوفناک دن وہ ہے جس دن اللہ تعالیٰ کرسی عدالت پر بیٹھے گا, جلوہ فرما ہوگا, اور نبی بھی اور اللہ کے مقرب بھی لرز رہے ہوں گے. وہ دن بڑا خوفناک. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دعا کرو کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس دن کے خطروں سے امن میں رکھے. بوڑھا کہنے لگا کہ میری دعا کام مستجاب ہوتی ہے, مجھے تو 3 سال ہو گئے دعا کرتے ہوئے, میری دعا تو قبول ہی نہیں ہو رہی, تم کیا دعا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں وہاں پہاڑ میں گیا تھا تو مجھے ایک نوجوان ملا, بال بکھرے ہوئے تھے, میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں یہ جانور جو ہیں ان کو تلاش کر رہا ہوں, یا ان کے لیے جگہ نکال رہا ہوں. یہ جانور اللہ کے دوست ابراہیم کے ہیں. تو بوڑھے نے کہا, میں نے کہا اللہ کا دوست ابراہیم بھی کوئی ہے؟ تو میں نے اس دن سے دعا مانگنی شروع کی, اے پروردگار اگر زمین میں تیرا کوئی دوست خلیل ہے تو اس کی زیارت مجھے کرا دے, میری ملاقات ہو جائے. میں تو 3 سال سے دعائیں مانگتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بڑے میاں, اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا, اٹھو اور مانکا کرو میرے ساتھ. اے مانکے کی رسم وہاں سے چلی. ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی یہ تعمیر کی. تعمیر کا ذکر آگے آتا کہ بیت اللہ شریف کی فضیلت کی بات, یہاں پر حج کی فضیلت کس قدر ہے. حضور کا فرمان ہے صحیح احادیث کے اندر, جس آدمی نے اللہ کی رضا اور اس کے حکم کی تعمیل میں حج کیا تو حج کر کے وہ واپس اس طریقے سے لوٹتا ہے, گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو کر جس طریقے سے کہ پیدا ہوتے وقت بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے. یہ فرمایا. اور حضرت نے تاریخ مکہ کے اندر لکھا ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ ہر روز بیت اللہ چیز کے مقام پر 120 خدا کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, جن میں سے 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے حصے میں ہوتی ہیں اور 60 رحمتیں باقی تمام عبادتیں کرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں. تو طواف کرنا وہاں بڑی فضیلت کا مرتبہ ہے. اور وہاں پر صرف خانہ کعبے کی طرف دیکھنا بھی, حضور نے فرمایا نظر الی الکعبۃ عبادت عبادت, البتہ طواف کی حالت میں نہیں دیکھنا چاہیے, اپنے دھیان میں بس چلتا چلا جائے. طواف سے فارغ ہو کر بیت اللہ شریف کی طرف دیکھنا عبادت ہے. इबादत जैसा अजर मिलता है। तो ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये जो मकाम इब्राहीम है, हजरत अस्वद सही रिवायत में आता है कि हुजूर ने फरमाया ये दो याकूत हैं जन्नत के याकूतों में, ये पत्थर भी बैठ से आया है हजरत अस्वद, अल्लाह ने इनकी नूर को मिटा दिया है। अगर वो मिटाने वाली बात ना होती तो मशरिक मगरिब सबको ये रोशन करते, सूरज की तरह चमकदार होते, अल्लाह ने उसको मिटा दिया है मसलियत। और जो आदमी तवाफ करता है उसका हाल सुन लें, ये रिवायत तारीख अजरकी के अंदर बयान की है कि जो आदमी घर से तवाफ की नीयत से आता है तो यूं समझ लो कि अल्लाह की रहमत के दरिया में चलना शुरू कर देता है। जब मताफ के अंदर पहुंचता है तो यूं समझो कि अल्लाह की रहमत के दरिया में गोते मार रहा है। जिस वक्त वो तवाफ करता है हर हर कदम पर उसको दो दो बातें हासिल होती हैं। एक बार जब कदम उठाता है तो 500 नेकी उसको मिल जाती है और नीचे कदम रखता है तो 500 गुना उसकी मिल जाती है, ये उसको हर हर कदम पर मिलता है। और ये तवाफ, और जिस वक्त वो तवाफ से फारिग होकर मकाम इब्राहीम तक आता है, अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं अल्लाह के बंदे गुज़श्ता गुनाह तो तेरे गए धुल गए, अब नए सिरे से जिंदगी अच्छी इख्तियार करो, हमेशा मोहतात रहो, आइंदा के लिए नेक अमाल ही करते रहो, नए सिरे से जिंदगी अपनी पकड़ लो। और हरम शरीफ के बारे में हुजूर का वो इरशाद भी मौजूद है कि अल्लाह ताला ने इसको हुर्मत वाला खिता बनाया, किसी के लिए यहाँ लड़ाई करनी भी हलाल नहीं कराई, मेरे लिए दिन के थोड़े से हिस्से में अल्लाह ने हलाल करार दिया था, उसके बाद भी उससे पहले भी ये मुहतरम है हमेशा के लिए, ये फजीलत का मकाम। अगली आयत में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्के के रहने वालों के लिए दुआ की, ए अल्लाह इस बलद को अमन वाला बलद बना, या नकरा है दूसरी जगह हाजल बलदा, ये अभी जगह ही है शहर नहीं बसा, बैतुल्लाह शरीफ की इमारत भी नहीं है। कहते हैं कि बैतुल्लाह शरीफ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत में आता है कि बैतुल्लाह शरीफ का ये जो मकाम है ये तमाम जमीन में सबसे पहले इसी मकाम को जाहिर किया गया, पानी था 2000 साल पहले इस मकाम के अंदर अल्लाह के फरिश्ते इबादतें करते थे बहुत ज्यादा, तो जमीन आसमान के पैदा करने के 2000 साल पहले इस मकाम में एक पर्दा तथाव था, इसी को जगह को तमाम दुनिया का मरकज और वसत करार दिया गया, उससे फिर फैलाया गया सारी जमीन। चुनांचे बेजोड़ी ने अपनी शरा इस्माइल के अंदर लिखा है जिसको नकसीर फूटती हो उसकी पहचानी पर लिख दिया जाए मक्का तो वस्तुल बिलाद वल्लाह रूहुन बिल इबाद, इंशाअल्लाह उसकी नकसीर बंद हो जाएगी। ये वस्तुल बिलाद तमाम जमीन का वक्त है, ये नाप है, ये बैतुल्लाह की इसी मकाम से तमाम जमीन को फैलाएगा। तो उस वक्त बलद नहीं था, उस वक्त वो जगह ही थी और इब्तिदा की जो है वो आगे तामीर का जिक्र आता है उसके अंदर लियान हो तो अमन वाला, और दे वहां के रहने वालों को फलों से रोज जो ईमान लाए अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर। ईमान वालों की तफ़सीर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्यों की, अदब को मलूज रखते हुए कि पहले अल्लाह ने फरमा दिया है कि ला यनालु अहद ज़ालिमी, इसलिए काफिरों को निकालने अल्लाह ने फरमाया कि जो कुफर करने वाले होंगे उनको भी फायदा पहुंचाऊंगा, मुझे मालूम हुआ कि ऐसा भी होगा सिलसिला कुफर करने वालों को, 300-400 साल तक कुफर करने वाले भी नुमाइश करते रहे लेकिन फिर कशां कशां में उनको ले जाऊंगा दोज़ख के अज़ाब की और बहुत बुरा ठिकाना, आखिरत उनकी खराब होगी। और ईमान वालों को दोनों चीजें नसीब होंगी, अमन भी नसीब होगा निजात भी नसीब होगी। اور مکے کے اندر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا. اس وقت سے لے کر آج تک سلسلہ برابر جاری ہے. خیر و برکات وہاں ظاہری بات میں دونوں قسم کی حاصل ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد من البیت بنیادیں بیت اللہ شریف کی اور اسماعیل علیہ السلام بھی اور کہتے تھے دونوں ربنا تقبل منا اے ہماری پروردگار قبول فرما ہم سے بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے. اے ہماری پروردگار و جاننا بنا دے ہم کو ہم دونوں کو مسلمین لکا تیری فرما برداری کرنے والے ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے بھی امت مسلمت لک ایک امت فرما برداری کرنے والی تیری وارنا اور بتلا ہم کو مناسکنا ہمارے احکام وتب علینا اور رجوع فرما ہمارے اوپر مہربانی کے ساتھ ان کان تواب الرحیم بے شک تو ہی ہے رجوع فرمانے والا مہربانی کے ساتھ اور ازحد مہربان. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ اس آیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اس بات کو یاد کرو جب کہ ہم نے مقرر کیا بیت اللہ کو لوگوں کے رجوع کی جگہ مرکز ہدایت اور امن کی جگہ. ساتھ مقام ابراہیم کا ذکر ہوا اور اللہ کے گھر کو پاک صاف رکھنے کا حکم ہوا اور ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہوا جس دعا کو اللہ تعالیٰ نے مستجاب فرمایا. بیت اللہ شریف کی مرکزیت اور ہدایت کا سنٹر ہونا یہ پہلی آیت میں بیان ہوا. یہاں بیت اللہ شریف کی تعمیر کا ذکر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل میں اور ان کی خوبیوں میں یہ بھی ہے کہ ان کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کرائی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ گھڑی کتنی مبارک تھی اور کتنی عظیم تھی اس کو ذرا دھیان میں لاؤ کہ جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام قواعد بنیادیں بیت اللہ شریف کی اور حضرت اسماعیل بھی دونوں باپ بیٹے وہ کتنی مبارک گھڑی تھی. بیت اللہ شریف کی تعمیر جیسا کہ دوسری احادیث اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ شریف کی ابتدائی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اس کا ذکر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام والسلام سے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے اللہ کا گھر بیت اللہ کی زمین پر تعمیر ہوا ہے. اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے. اول بیت وضع للناس للذی ببکہ للذی ببکہ بکہ اور مکہ یہ مترادف ہیں ایک ہی معنی. ام القرا بھی کہتے ہیں اس کو اور بکہ بھی اور مکہ بھی. تورات کے اندر بکے کا ذکر بھی آتا ہے. تو پھر عرض کیا حضور اس کے بعد کون سا اللہ کا گھر آباد ہوا؟ فرمایا بیت المقدس. इनके दरमियान 40 साल की मसाफत है। तो ये इश्काल होता था कि बैतुल मुकद्दस की तामीर तो हजरत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ से हुई है और बैतुल्लाह शरीफ तो इब्तदाई तामीर दोनों की आदम अलैहिस्सलाम के हाथ से अल्लाह ने कराई। पहली बुनियाद बैतुल्लाह शरीफ की भी और बैतुल मुकद्दस की भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जरिए हुई। उसके बाद तूफान नूह का दौर आया और उसके बाद भी बड़े बड़े सैलाब आए तो बैतुल्लाह शरीफ की वो हैसियत नहीं रही थी, इमारत वगैरह नहीं थी बल्कि एक टीले की शक्ल थी। एक टीला सा रह गया था, बाकी सैलाबों ने इधर-उधर से इमारत का सिलसिला सब। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर जब आया तो अल्लाह ताला का फरमान हुआ और फिर ये बैतुल्लाह शरीफ की तामीर हुई। ये कुरान करीम के लफ्ज से भी ये बात समझ में आ रही है, ये इब्तदाई तामीर नहीं है। यरफाउल कवायद उठा रहे थे, मालूम होता है कि वो बुनियादें जो थी वो पहले थी वहां, उन्हीं पर इमारत को उठा रहे थे। वो जगह जो थी वहां इमारत की तो नहीं थी लेकिन उसका हुदूद जो था एक टीले की शक्ल में कायम था। उसको मुतय्यन करने के लिए अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल फरमाई। तफ़सीरी रिवायतों में आता है कि अल्लाह ताला ने बादलों को भेजा, उन्होंने उनको साया किया, उस जगह को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि यही इतना मकाम है जिसके अंदर ये इमारत बनेगी। और ये वक्त वो था कि हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ये इनकी उम्र 14 साल की हो गई थी, तकरीबन 14 साल की उम्र हो गई थी उस वक्त। इनको तो यहाँ ही मक्के के अंदर इनकी वालिदा मुकर्रमा हजरत हाजर रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ छोड़ गए थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम। दरमियान में आते थे गाय बगाए, साल में या दो साल में या जब भी उनका जी चाहता था। तफसीरी रिवायतों में ये आता है कि जब शाम व फलस्तीन से इब्राहीम अलैहिस्सलाम आते थे अपनी उस मोहतरम बीवी और बच्चे को देखने के लिए तो आपकी दूसरी बीवी हजरत सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा वो यहाँ रात रहने की इजाजत नहीं देती, क्योंकि रात वहां नहीं रहना, लिहाजा आकर के हाल अहवाल पूछ करके वापस चले जाती थी। इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा यहाँ कुछ अर्सा जिंदा रही, उसके बाद उनकी वफात हो गई। यहाँ जुरहम का कबीला, ये अरबी पुराने अरबों की नस्ल से थे, ये जुरहम ये अरबी जबान बोलते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जबान इब्रानी थी, इस्माईल अलैहिस्सलाम की जबान इब्रानी थी। उन्होंने यहाँ ही जुरहम के कबीले के लोग जब आकर आबाद हुए थे तो उनसे अरबी जबान इन्होंने सीखी और फिर इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इसी जुरहम के खानदान में निकाह भी किया। उस निकाह का जिक्र आता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए तो उस वक्त इस्माईल यहाँ मौजूद नहीं थे, कहीं शिकार करने के लिए गए थे, जरिया माज शिकार ही होता था। तो उन्होंने आकर के पूछा इब्राहीम अलैहिस्सलाम।